Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 18 de novembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició en aquest divendres. Sí, sí, divendres ha arribat ja. Aquest divendres, dia 19 de novembre de 2010. Quan passen 6 minuts a les 8, encetem aquesta edició. Una edició en la que no podem deixar de comentar que alguns dels caps de llista a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya han fet públic el seu patrimoni. Han començat, doncs, el senyor Joan Puigcercós, l'Alicia Sánchez Camacho, del Partit Popular, l'Albert Rivera, de Ciutadans, i el Joan Herrera, d'Iniciativa per Catalunya. 108.000 euros, valor de compra d'un habitatge, 10.000 euros en comptes bancaris i 18.000 euros el valor del seu Renault Scenic, el senyor Joan Puigcercós. 575.000 euros valor de compra del seu habitatge, 4.000 euros en comptes bancaris i no té vehicle, l'Alicia Sánchez Camacho. 420.000 euros valor de compra de dos habitatges, 5.000 euros en comptes bancaris i 32.000 euros una moto i un Audi A3, l'Albert Rivera. 54.943 euros valor cadastral, 46.000 euros amb 14 en comptes bancaris i 18.000 euros una Renault Scenic al senyor Joan Herrera. S'ha deixat en l'aspecte dels vehicles a bicicleta. Però el més curiós és que Montilla i Mas encara no han fet públics els seus números. Els dos caps de llista que tenen més números per presidir la Generalitat es resisteixen. Amb aquestes dades comencem aquest divendres, un divendres que tindrem, com és habitual, l'Angie Morales amb les efemèrides, el Marc Mauri amb la gent de Catalunya, també tindrem l'Albert Rubí, que ens portarà la informació dels castellers, la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri tornarà amb l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant amb l'Enric Guillemany del repàs de l'actualitat de la setmana i avui una visita. Avui tindrem un convidat sorpresa. D'aquí una estoneta us desvetllarem qui és. Ens fa molta il·lusió tenir-lo als nostres estudis. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en Alfer le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Ara em diràs que les setmanes no volen. Sí, sí, la veritat és que ara ja... Aquesta ha volat, oi que sí? Aquesta sí, però encara volarà més el cap de setmana. Això és el que em fa... Ah, això és el problema, que els caps de setmana volen encara més ràpids. Hem arribat a divendres i un dia més tenim amb nosaltres l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Que ens porta les efemèrides per saber què passava en un dia com avui, un 19 de novembre, en aquest cas del 1708. Menorca en poder dels britànics. Durant la Guerra de Successió Espanyola, l'esquadra anglolandesa del general Stanhope, que el dia 14 havia desembarcat a Menorca, va perdre l'illa després de que es rendís la guarnició que la defensava. Els menorquins, com els catalans, eren partidaris de l'arxiduc Carles d'Àustria i van rebre els soldats anglesos i holandesos com a autèntics alliberadors. Agafarem la màquina del temps per viatjar fins al 1336. Alfons el Benigne, rei de Catalunya-Aragó, signa la pau amb Gènova, fet que posa fi a la primera guerra entre catalans i genovesos pel domini de la Mediterrània Occidental. 1423. L'admiral català Romeu de Corbera saqueja Marsella i s'emporta les relíquies de Sant Lluís i les cadenes que tancaven el port. En un dia com avui del 1875... El general Martínez Campos sotmet els últims reductes carlistes a Catalunya. Va passar en un dia com avui, en un 19 de novembre del 1990. L'OTAN i el Pacte de Varsovia firmen una declaració conjunta que, de manera solemne, posa fi a la Guerra Freda. I per últim, 2001... Julio Fuentes, del diari El Mundo, i quatre periodistes més assassinats a l'Afganistan. Era notícia, era portada dels diaris tot just fa un any... El PP i el PSOE s'acusen de fer el joc als pirates. D'altra banda, pel que fa al saqueig del Palau de la Música... El jutge ordena investigar les comissions del Palau a l'Ametlla. I el conseller d'Economia... Castells anuncia una reducció dràstica de l'impost de successions. Hem de felicitar els famosos als aniversaris. Felicitem a l'actriu Jodie Foster, que fa avui 48 anys. També l'actriu Ana Álvarez, que en fa 41. Josep Maria Trias de Bes, 66. L'actriu Meg Ryan, 50. El dissenyador Calvin Klein, 68. I finalment Enric Supena, el periodista, 65. Doncs a tots ells els felicitem i et desitgem que passis un bon cap de setmana. Igualment. Fins dilluns. Fins dilluns. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. I ja tenim aquí amb nosaltres el Marc Mauri. Molt bon dia. Hola, David, bon dia. Què tal, com estem? Bé, estem bé, tirant. De divendres. Cansats. De divendres, home. És a dir, cansats, ja però arriba el cap de setmana. Contents pel cap de setmana, sí. I comencem amb aquesta primera secció que tens avui. Avui fas doblete, els divendres. Després ens portaràs l'agenda del Barcelona de Franc. Però de moment comencem amb l'agenda Catalunya, donant la benvinguda al Marc Mauri, que ens porta cada setmana propostes de festes majors, de fires tradicionals, que es fan arreu de Catalunya durant el cap de setmana. Sí, senyor. Em portes avui unes quantes. Unes quantes portem, sí. Però abans hem de celebrar una cosa. Ah. I és que Catalunya està de festa. Per què? Doncs perquè aquesta setmana la UNESCO ha declarat els castells com patrimoni immaterial de la humanitat. Està molt bé, això s'ha fet justícia. I tant. I qui és el nostre casteller? Qui és qui ens informa cada setmana del món casteller? Doncs l'Albert Rubí. Albert Rubí, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Bé, molt bé, acabant de passar la setmana. Contents. Sí, aquesta molt, setmana molt... podem dir contents. Molt, molt contents perquè, bé, dimarts passat, a la tarda, primera de la tarda, vam tenir una bona, molt bona notícia per tot el món casteller. I tant, i és que el Comitè Intergovernamental per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, que també s'han quedat sense nom gairebé, van declarar els castellers com a patrimoni immaterial de la humanitat. Han decidit declarar-ho patrimoni de la humanitat. Això és una boníssima notícia pel món casteller. Molt, molt bona notícia. A més, és on ve la candidatura que, perquè els castells fossin declarats, es va presentar aproximadament fa gairebé 3 anys. És una idea que va sortir inicialment per la revista Castells, que és una revista mensual privada, diríem, i per la Generalitat de Catalunya. A darrere d'aquí van anar per descomptat totes les colles, a part els ajuntaments, diríem, de tot Catalunya van anar recolzant la iniciativa, ja es va presentar la candidatura inicialment, llavors es va haver de fer una mena de reforç de candidatura anant a París a mitjans d'any, si no recordo malament. I bé, el dimarts va haver-hi la definitiva, que tot i així hi havia el dubte si seria entre dimarts a la tarda i o dimecres al matí, i finalment va ser dimarts aproximadament a les 4 de la tarda. Hem de dir que fins ara l'únic bé immaterial declarat com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO havia estat la Patum de Berga. Sí, això a nivell de Catalunya sí, hi havia al rest del món, hi havia, ara no recordo quins, però a nivell d'altres, però a nivell de Catalunya hi havia la Patum de Berga, si no recordo malament. Sí, correcte. No sé si fa 4 o 5 anys. Sí, uns 5 anys, em sembla. I bé, no, molt contents per afegir-nos, i bé, el que assegurarà, diríem, que els castells siguin més ressò mundial i, entre cometes, no sé si hi ha més protecció, però vull dir més, que s'hi ha molt, molt en compte. De fet, aquests darrers dies, un aspecte que m'ha cridat l'atenció ha estat, doncs això, la internacionalització que s'ha donat als castells i fins i tot que hi ha colles castelleres no només en el nostre país, sinó que s'han anat creant arreu del món també altres colles. Sí, a veure, això ja ha ajudat una mica. Diríem que el fet en si de la candidatura diríem s'ha aprofitat, com ho diríem, per exemple, amb el concurs de castells, sí, amb fent-ne molt de ressò mundial, que va ajudar. Doncs durant tots aquests, sobretot l'última, o sigui aquesta temporada 2010, s'han fet actes, s'han fet fins i tot pancartes a nivell de les places, s'han fet també a través d'internet, a fer campanyes, i això de les colles, diríem, fora i molt llunyanes o llunyanes de Catalunya, doncs és un, jo no sé si és un fet més circumstancial, jo no sé si personalment i en general més o menys en el món casteller es creu que això serà potser més anècdota, que no es descarta que esporàdicament pugui sortir alguna altra colla, però bé, com a mínim la gent ho veurà, a nivell internacional es sentirà a parlar o es veuran més castells. O sigui, l'UNESCO amb aquest patrimoni immaterial, sí, és per una banda que es dona a conèixer en publicacions, en vídeos, etc. Però a part també, clar, això es voldrà dir que hi haurà més informació a nivell internacional, a part que esporàdicament es pogués fer el concurs o fins i tot gairebé per casualitat un periodista pugui passar per Barcelona o per on sigui que estigui fent castell i facin fotos o facin reportatge, no sé com dir-ho. En aquest sentit és que t'ho dic perquè fa uns dies vaig veure un reportatge en el que vaig veure una colla de castellers xinesos. Sí. Que em va cridar moltíssim l'atenció. Això va ser la colla vella, els Xiquets de Vall, que va, no sé si a través d'un empresari d'una empresa farmacèutica catalana que es va instal·lar allà, a partir d'aquí parlant amb gent de Valls, va haver una mena de primer contacte amb un grup reduït, i per l'exposició universal, doncs la vella de Valls va anar a actuar a l'exposició universal. Llavors va ajudar també a crear una colla castellera que és molt peculiar perquè és una colla castellera d'una fàbrica, d'una empresa, sí, vaja. Amb el que això implica de peculiaritat, no? Però bé, molt, molt contents i bé que com a mínim es sentirà parlar més a nivell internacional de castells, això segur. Doncs aquesta és la bona notícia d'aquesta setmana, aquesta notícia que vam conèixer tot just dimarts. I pel que fa al món casteller, avui ens fas una mica d'agenda, allò que tenim, sí, en aquest cap de setmana així d'interessant. Sí, perquè pràcticament diríem que aquest cap de setmana es tanca, si no totalment, el gran calendari o el calendari bàsic, diríem, del món casteller, amb una diada com és la dels Minyons de Terrassa, en el qual els Minyons porten un programa realment impressionant, com a mínim de bon principi, allò que hem parlat a vegades de les intencions que té les colles i després que si surten o no els castells. A més, comencen ni més ni menys que amb un castell tan poc habitual com és el 3 de 10 en Folre i Manilles. 3 de 10? Sí, és un Estem castell... Estem parlant de 10 pisos. De 10 pisos, un castell que el va carregar per primera vegada els castells de Vilafranca l'any 97, si no recordo malament. A més, traient-se de la màniga una actuació perquè Minyons de Terrassa, pocs dies abans, va dir per la nostra diada intentem el castell de 10 per primera vegada, El més fort és que Castellers de Vilafranca el va carregar i Minyons de Terrassa al cap d'una setmana el va descarregar, amb el que va implicar a nivell històric descarregar un castell de 10. Llavors és això, el Minyons de Terrassa, si no recordo malament, l'ha carregat dues vegades més, el 3 de 10. Sí. La Vella de Valls l'ha carregat una vegada i Vilafranca em sembla que dues vegades més. Que estem parlant d'un grandíssim castell, del castell que la pinya, si no recordo malament, es necessiten sobre 450 persones. Déu-n'hi-do. Per allò que hem parlat també a vegades del propi pes físic d'un castell. Sí, sí, sí. A part de la dificultat tècnica. Llavors hi afegiríem en aquest programa ambiciós de principis, que llavors ja veurem, perquè a més fins i tot el cap de colla diu la nostra idea és començar amb el 3 de 10, després no ens atrevim a dir què pot passar. Ara la idea inicial és continuar ni més ni menys com la Torre de Nou en Folre i Manilles, que havíem parlat la setmana passada, diguem, a la nostra Torre de Nou, i amb un 5 de 9 en Folre, que també és un altre castell de camp extra. Clar, això és un programa altíssim. A veure, per descomptat, com sempre diem, esperem que els hi vagi tot bé. L'únic que estarà condicionat, per descomptat, el 3 de 10, el que pugui passar, si el carreguen, si el descarreguen, si es queda ni intent, o sigui que si no el carreguen, saps? A veure, estarem a l'expectativa i, home, per descomptat que si s'aconsegueix aquesta grandíssima actuació seria històrica. Clar, estarem parlant, a l'expectativa i en parlarem, clar. En un 3 de 10 estaríem parlant per aproximadament d'una alçada d'uns 15 metres, més o menys. A veure, deixa'm... Si fa no fa. Potser tant no, però a veure, si parlo a memòria, un 3 de 9 diria que és gairebé 9 metres, per molt poc, o 9 metres, sí, 9 metres. Home, el 3 de 10 potser és, no sé si dir-te un... No, 2 metres més ho dubto, però... Uns 10, més o menys... Sí, sí, sí, jo crec que uns 10 no crec que arribi a 11. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, és el castell com a mínim més alt. El de més dificultat és molt relatiu, perquè sempre diem que si... Això és molt relatiu, però el que es necessita més gent, segur. Estarem a l'expectativa, perquè clar, és un castell extraordinari, no?, en tot el sentit. Això se celebra, com ens deies, a Terrassa. Sí, és la Diada dels Minyons de Terrassa, que és a la plaça, es diu el Raval de Montserrat, que bàsicament és on hi ha davant de l'Ajuntament. També estan acompanyats pels castellers de Sants, que també acaben temporada, també amb l'ambició de fer dos castells de nou en una mateixa actuació, que mai ho han aconseguit. I els, sí, castellers de Barcelona, o sigui, hi ha una mena de derbi fora de Barcelona, que ara mateix no, els castellers de Barcelona no són la colla més important en quant a castells, perquè els castellers de Sants els superen, però bé, hi ha un derbi interessant i a més els castellers de Barcelona vol anar consolidant castells de 8. Doncs aquesta és la proposta per aquest cap de setmana. Serà diumenge, en aquest cas? Sí, diumenge a les 12 del migdia. Diumenge a les 12 del migdia. Ja sabeu, a Terrassa, una fita i una cita castellera interessant, interessant per poder seguir. La pròxima setmana ens informes de com ha anat aquesta cita castellera de Terrassa i continuem parlant de tot el que és el món casteller, molt interessant, que a més, per aquells que no hi estem introduïts i no el coneixem molt de prop, cada vegada, doncs mira, ens va interessant molt més. A més, si em deixes per acabar una cosa molt, sí, curta, arran del patrimoni material de la humanitat, sí, el dissabte a l'antiga fàbrica d'Am d'aquí a Barcelona, sí, de 6 a 10 del vespre, amb motiu de la nominació, diríem, del patrimoni material, hi ha una festa oberta absolutament a tothom. Aficionats, castellers, periodistes, fins i tot allò, turistes esporàdics que hagin pogut veure, sí, el castell, doncs totalment gratuïta a l'antiga fàbrica d'Am. Doncs ho recollim i des d'aquí a veure si molts dels nostres oients s'hi apropen a la fàbrica d'Am aquest dissabte de 6 a 10 del vespre. Així que sí, sí, intentarem anar-hi, intentarem ser-hi també. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Albert Rubí. Fins la pròxima, gràcies, setmana. Fins la pròxima setmana. Adéu. I ara sí, ha arribat el moment de parlar de les festes majors, de les fires que ens porta el Marc Mauri. Amb què comencem avui, Marc? Hola, David, doncs mira, si vols comencem ja a parlar de festes majors d'hivern, com per exemple la que tindrem, la festa de Sant Romà de Lloret de Mar. Sant Romà és un màrtir cristià al qual, segons conta la tradició, li van tallar la llengua i fou estrangulat amb una corda a Antioquia. Home, Déu-n'hi-do, pobre! Déu-n'hi-do, així comença, la cosa? La festa major d'hivern de Sant Lloret de Mar es celebra històricament per Sant Romà, que és el 18 de novembre. En aquesta festa, que en els seus inicis només es celebrava un dia anual, un dia a l'any, durant... actualment es celebra durant 15 dies. És a dir, que va començar ahir aquesta festa, sí, i durant dues dies. Setmanes més... Exacte, i se celebra en diferents actes, festivals i jocs infantils, concerts amb cinema, teatre, balls, audicions de sardanes, misses també, campionats diversos com de botifarra, petanca, bitlles... També hi ha una trobada de vehicles clàssics que es celebra des del 2005. De tot hi tindrem aquests 15 dies a Lloret de Mar. Déu-n'hi-do. Doncs ja sabeu, a Sant Romà de Lloret de Mar, la festa de Sant Romà de Lloret de Mar. Una altra població que també té festa major... Una altra festa major, a Igualada en aquest cas. Mm. Aquesta setmana són les festes de Sant Faust, que és una proposta de l'associació juvenil La Collonada que pretén revifar el calendari festiu de la ciutat. La festa rondarà les dates del 19 de novembre en honor a Sant Faust, avui mateix, copatró de la ciutat d'Igualada. Amb el nom de la Faust es pretén tirar endavant un seguit d'activitats adreçades a tota la ciutat i organitzades per les colles de La Collonada. Molt bé, i em sembla que no deixem Igualada. No deixem Igualada, perquè també hi tenim la festa de Santa Cecília, que és la patrona dels músics a Igualada. Molt bé, setmana. És el dia 22, el dilluns. Dilluns que ve, concretament. Sí. Però es celebra des del 20... Durant tot el cap de setmana, exacte, oi? Exacte, sí senyor. Més poblacions que tenen festes i aplecs? Doncs mira, més festes seria la festa del Beat Bonaventura a Riudoms. També tenim un aplec de Sant Iscle a Cerdanyola, un aplec sardanístic a Santa Caterina a Torroella de Montgrí, per tota la gent que li agrada ballar sardanes, o veure-les, allà hi podrà anar. Mm-hmm. També tenim la Fira de Pobla de Castellcir. Sí, un poble març, molt maco, Castellcir. Un poble molt maco, sí, i molt tranquil. A març, activitats i feines típiques de l'ambient rural. Hi haurà un foc a terra, doncs, perquè la gent es pugui fer el menjar. Mm, molt bé. Bona iniciativa. I no deixem aquesta. El menjar, em sembla. No deixem el menjar, no, perquè tenim la Fira d'Oli a Siurana, que serà la festa de l'oli de l'oli nou a Reus. Mm. Denominació d'origen, si no m'equivoco, el d'oli de Siurana. Això ja no ho sé, però segur que és bo. I tant, tenir, i tant. Per tenir una festa boníssim. Pròpia. I més festes? Més festes. Doncs en aquest cas una festa dels drets de l'infant a Sant Pador. Al poble d'en Guardiola. Guardiola, sí, ja que l'Ajuntament de la Població i el Consell dels Infants de Sant Pedó organitzen la Festa dels Drets de l'Infant, l'objectiu del qual és divulgar la Declaració Universal dels Drets dels Infants mitjançant activitats per nois i noies. La festa serà a la plaça Gran de Sant Pedó. Doncs maca aquesta festa, una festa que es fa en el dia d'avui. I més coses. Mm? Un festival de pallassos a Cornellà. També adreçat al públic infantil? Sí. Bueno, el tema pallassos no parlem tant d'infantil, no? Seria una miqueta per tots els públics. Molt bé. Ja que aquesta mostra, que és manual, té un caràcter que és internacional. El festival de pallassos Memorial Charlie Rivel reuneix els més grans espectacles de pallassos del món i s'ha convertit en un excel·lent aparador per programadors i un macroescenari de gran varietat de propostes escèniques. Doncs ja sabeu, a Cornellà, des del 19 i fins al 28 de novembre. Interessant, i a més ho tenim a prop, això. I un altre festival? Més humor, en aquest cas. Festival de Teatre d'Humor, Humoris Mollerussa. El Festival de Teatre d'Humor Humoris Mollerussa és organitzat per l'Ajuntament de Mollerussa i persegueix un doble objectiu, que és acostar el teatre d'humor al públic en general i fer que aquest tipus de teatre sigui àmpliament reconegut. Aquest festival comptarà amb la participació d'un gran nombre de companyies que faran representacions adreçades tant al públic familiar com a l'adult. La majoria de participants són de Catalunya, tot i que cal destacar la presència de diverses companyies d'arreu de la península i de l'estranger. Molt bé, doncs ja sabeu, si voleu gaudir del teatre d'humor a Mollerussa aquest cap de setmana. I per últim, una proposta que nosaltres des d'aquí recomanem especialment perquè, a més, és aquí a la ciutat de Barcelona i té una finalitat solidària. Sí, aquí hi aniré jo. Ja m'ho he apuntat a l'agenda. Jo també. I tenim l'Animalada, que és, en aquest cas, la sisena edició. És un saló pel benestar i la defensa de l'animal abandonat. Serà al Palau Sant Jordi, a la sala Barcelona 92. La sala Barcelona 92 és la sala annexa. Sí, que queda just a la part de darrere. Exacte, hem d'entrar per la part de darrere del Palau Sant Jordi. Correcte, i serà els dies 19, 20, 21 de novembre de 2010. És a dir, divendres, dissabte i diumenge. I bé, això de moment és tot per aquesta setmana. És, com dèiem, un certamen solidari i ofereix un enfocament especial del món que gira entorn dels animals. En les edicions anteriors, l'Animalada ha rebut la bona acollida de milers de visitants, hem de dir-ho. Sí, tant. I, a més, s'ha fet possible que centenars de gats i gossos hagin estat adoptats, hagin trobat una nova llar. Sí, la veritat és que era emocionant veure tot això l'any passat, quan un gosset trobava uns nous amos que se'l volien emportar. Nosaltres ja sabeu que des d'aquí donem suport a les causes de la defensa animal en el programa. Col·laboren amb nosaltres la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, col·labora amb nosaltres també Libera ONG, i des d'aquí us recomanem especialment per aquest cap de setmana aquest saló, el Saló Animalada. Marc Mauri, no marxis lluny, no marxo gaire lluny, perquè un momentet has de tornar. Fins ara. Fins ara, doncs. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Vanessa Leiva, bon dia. Bon dia, David. Ai, quina cara d'alegria que porta avui. Faig cara de divendres. I tant. Sí, oi? Ara, espera't, que ara ho diré. Ai, Déu meu. Divendres. Ai, que ens agrada aquesta paraula. Què ens agrada dir divendres? És que té una sonoritat especial, oi? Sí. Això li dedicaré a la companya Rosa Domingo. Ah, que per sempre, què? Sempre em diu... Ah, per què? Sempre em diu... Com remarques els divendres? Ah, vale. Em dic, és que m'agrada. A mi m'encanta el moment del divendres, quan t'aixeques i desprogrames el despertador, perquè no et soni dissabte i diumenge. Jo el desprogramo a la nit. Ai, jo no. Sempre, jo sí. Jo només aixecar-me i el desprogramo. Perquè dic, ja està, ha arribat el meu moment. És veritat, sí, sí. Allò de no haver de posar el despertador. A mi m'encanta, jo soc Però jo feliç. Després arriben les 9 del matí i ja estic amb els ulls clamplats. Home, no, David. Home, no. Sí. A quina te'n vas a dormir el divendres, a les 8? És que divendres estic tan cansat que, bueno, que vale, a les 10 de la nit ja estic al sofà dormint. Bueno, però també està bé perquè si aprofites el dia. I tant. Si fa bon dia, doncs pues sí. Està mal, mar de bé. I si no fa bon dia, també. Bueno, si no és més rotllo, no? Bueno, a veure, també si no existeixen bon els dia... paraigües, no? Ja, però si no fa bon dia i ara ja que ja comença a fer més fred i això, és xulo quedar-se a casa amb una manteta, no? Sí, veure sí. Veure com plou, veure una pel·li, no? Però també està bé sortir una mica, que et doni l'aire. I mullar-te. I Singing in the Rain, no? Clar, amb Singing in the Rain. Clar que sí. Amb Tràfic de Blues, sí, per exemple. Sí, avui us portem Tràfic de Blues. Doncs això, és un grup d'aquests que està molt bé perquè no hi ha individualisme, sinó que el grup realment és la suma de tots ells. I que és un grup de veritat, un grup de persones. No és un grup d'un, no, és un grup de molts. Ara l'Antònia, dic, com que és un grup de veritat? Però és que és coses que et porto jo. Clar, grup de veritat. Sí, sí, són molts, són molts. El grup inicialment es deia Lost in Blues i es va crear a Château-d'Oulou. Una comuna francesa que va crear un centre musical el 1997 amb l'objectiu de fomentar la creació artística entre la joventut. M'agrada molt. Una comuna francesa, sí. És com es divideix territorialment, sí, sí, sí. França, eh? Per això sí, d'una sí, comuna sí. Francesa, bueno, una comuna sembla bueno, molt hippie. Bueno, perdona, però és una comuna. A sí, veure sí. Si m'entens. El que passa és que, clar, nosaltres entenem comuna com a viva la hippie. Viva la virgen, no? Però no, una comuna francesa és una delimitació territorial, exacte. Eh? Vale, vale. Que ningú no pensi malament. No, però bueno, a veure, està molt bé la idea aquesta de donar una la comuna. Possibilitat... No, un calla. De donar la possibilitat a la gent jove de tenir un lloc on assajar i uns instruments que són de tots i poden sí. Utilitzar-los. Està molt bé, o clar, no? És una comuna. Què m'estàs dient? Tot és de tots. Clar, home, però si els joves respecten els instruments i la sala es conserva perfectament, doncs mira, no poden fer un grup sinó 10. Entens? I tant. Sí. Bueno, en fi, que a mi la idea em va semblar molt bé. A l'any 97, quan me la van consultar, no? I aleshores, després de 2 anys, el 99, es forma definitivament la banda sota el nom de Traffic Blues, integrada per 9 components, tots ells estudiants entre 18 i 25 anys. Molt bé, molt bé. L'objectiu principal de la nova formació és conservar l'esperit del blues i alhora compondre ritmes frenètics. Després de tota una gira per la costa atlàntica, perquè primer fan els directes, que és on es comencen a formar ells la mar de bé, la banda decideix parar i gravar les seves millors cançons a l'estudi, l'any 2002. Així arribem al seu disc, Fin de Cavale. Fin de Cavale. Si voleu més informació sona d'aquest bé, grup... Sona bé, el fin títol. Fin de Cavale. Sí. Sí, està bé. Jo, fins i tot, no sé. Què? Com a, em sona com a espectacle de Cirque du Soleil. Ja, yeah, Fin de Cavale. Sí? Sí, sí, sí, tens raó, però no. No. Podria ser. Sí, escolta. Com es diu ara? Baracay, no? Baracay, sí, Baracay. Baracay, Fin de Cavale. Fin de Cavale. Podria ser. Saltimbanco. Veus? Sí, sí, veus? Sí. És que té sonoritat. Molt bé, David, molt bé. Li proposarem a Cirque du Soleil aquest títol. Aquesta connexió d'idees, ràpida, molt bé. I enviarem a la Vanessa Leiva a fer algun número. Ui, mare meva. Al Cirque du Soleil. O a cantar. Cantar en directe. Espectacle hi haurà, Segur. Hi haurà. Perquè si intento fer alguna cosa de les que fan allà, t'asseguro que espectacle hi haurà. Igual una ambulància m'aniria bé a prop, Bé, mira. Bueno, en fi, total, que el seu primer disc es deia Fin de Cavale. I si voleu més informació d'aquest grup, Tràfic de Blues, podeu mirar la seva pàgina web, www.traficdeblues.fr, que són francesos, recordeu-ho, .st, st, no sé per què, la comuna, st. St. Bueno, anem a posar una cançó d'aquest grup, que es diu Bad Luck Soul. Doncs Bad Luck Soul, ens quedem amb aquest tema i ens acomiadem fins dilluns. Demà. Això, això. Fins dilluns. A veure, Vanessa Leiva, tu si vols vine demà, però a mi no em trobaràs. És l'acostum, que com que cada dia vinc i et dic fins demà, doncs ja, ja. Fins dilluns. Fins dilluns, bon cap de setmana. Adéu. RKB 106.9 FM. Bon dia, Marc Mauri. Hola, bon dia, David. Ui, aquesta musiqueta. Doncs jo una mica de Bugalú, que ahir no sabíem nosaltres ben bé què era. Ah, mira. Hem estat fent una mica d'investigació de camp i així sonaria una mica Electric Bugalú. Jo ja ho sabia. Tu ja ho sabies? Ja. És que ets molt intel·ligent. Molt. El Marc Mauri, que és l'home que ens porta cada dia les propostes per fer activitats de manera gratuïta o low cost a la ciutat de Barcelona. Ara, si et posem la teva música de sempre... Ah, aquesta és la música de la meva secció. Aquesta és la música d'agenda. I ens portes 5 propostes, com cada dia, propostes per aquest divendres, en un dia 19. Sí, interessantíssimes i gratuïtes. Doncs mira, si vols comencem amb una lectura dramatitzada de Carles Andreu, La guerra civil encara no s'ha acabat. Serà avui a l'Ateneu Barcelonès a les 7 i mitja de la tarda. L'Ateneu Barcelonès, com moltes vegades hem dit, al carrer Canuda número 6. I tant que sí, a prop de plaça Catalunya. Una altra proposta, en aquest cas, una projecció cinematogràfica. Sí, una projecció mexicana-espanyola del 1989. Lola, avui a la Casa Amèrica a les 7 i mitja. La Casa Amèrica, al carrer de Còrsega número 299. Sí, per arribar-hi amb el metro a l'estació de Diagonal. I ara una mica de música, no bugalú, eh? No bugalú, sinó pop rock. Tenim les semifinals del concurs Música Acústica 2010, al Centre Garcilaso a les 8 del vespre, al districte de Sant Andreu. Al Centre Garcilaso, que queda al carrer de Juan de Garay, número 116. Sí, però arribarem a l'ascensor de metro de la Sagrera, que tenim unes quantes línies que hi arriben. La 1, la 5, la 9 i la 10. Bé, ja ens la sabem, eh? I autobusos varis. D'altra banda, una conferència interessant. Una xerrada programació per Android. Per aquells que no ho sàpiguen, Android és el sistema operatiu creat per Google. És el sistema operatiu que molts mòbils estan incorporant. Així que si esteu interessats a començar a programar aplicacions per mòbils, per exemple, que portin Android com a sistema operatiu, doncs aquesta tarda ja teniu una proposta. Sí, i us podeu acostar al xalet Golfer X a les 8 del vespre, perquè serà allà la xerrada. A la Gran Via 491. A l'estació de metro de Rocafort, molt a prop d'allà. I una proposta que li agrada molt a la nostra amiga Anna Pifarré. Pop Rock, Maria Coma, serà a la casa Elisalde a les 8 i mitja del vespre. Doncs Maria Coma, que la podrem sentir aquesta tarda de manera gratuïta al carrer València 302. Molt a prop de l'estació de Passeig de Gràcia de metro. I ara sí que et deixem marxar, Marc, de cap de setmana, que ja ens has portat abans l'agenda del... l'agenda de Catalunya, ara ens has portat l'agenda del dia, i ara sí que t'acomiadem fins dilluns. Igualment, David, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Adéu. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. En 4 minutets arribarem a 3 quarts de 9 del matí. I abans que entri l'Enric Guilamany amb el repàs de l'actualitat de la setmana, ja us hem dit abans, que tenim avui una visita especial. Abans de presentar-lo, deixeu-me que posi una cosa. No. ¿Qué has organizado a mis espaldas? Que yo no sé. O sea, este piso aquí de 30 metros cuadrados es el ranking y están encantando la gente siempre. Es el Twitter, que es una movida, tío. Pone una tontería y en dos días te salen amigos por todas partes. Yo no sé. ¿Tú qué te pasa a ti? Nada, nada. Cuidado. Uno. Hola. Buenas. Traemos hielo. Que luego se acaba, es un fastidio, amarrón, la sé. Vale, gracias. Oye, aquí el baño, ¿dónde estás? Que me tengo que retocar el maquillaje. Molt bon dia. Això no es fa. Això és un programa de 4, un programa que es diu Tonteries les Justes. I això és l'aparició estel·lar de... Però esto no se hace. El Carlos Aguilar, molt bon dia. Molt bon dia a tothom, però això no es fa. Com que no es fa? Fa molta vergonya. Molta vergonya. El Carlos Aguilar, tota la temporada passada, ens va estar presentant els dilluns tota l'actualitat de la televisió. I ara, després d'haver fet molta broma amb les tardes de 4, Mira com hem acabat. Sí. Mira com hem acabat. Que si no duraven els programes ni dues setmanes, que si uns anaven, uns altres tornaven, que si la Melinda... Que si Melinda... Ai, Melinda va tornar la setmana passada, va tornar, fugazment, sí. Però no va funcionar i va tornar a marxar, pobra Melinda. I ara tenim a Carlos a Madrid, treballant a 4, a Tonteries les Justes, a les tardes de 4. A les tardes de 4. Ai, que ver, Les voltes, les que, voltes que fa el món, I què faig? Doncs... Què havia de fer jo? Doncs pues mirar la tele. Mirar la tele. Aquí faig és mirar la tele. I de tant en tant sortir. I de tant en tant sortir, sí. Com és un programa d'alt pressupost, doncs els membres de l'equip de tant en quan fem aparicions estel·lars. Home, d'aquí... Els Goya per començar i després els Òscars. Sí, sí, home, aquesta interpretació és de lujo, és de lujo. Pensa que ma mare em va trucar i la primera cosa que em va dir l'americana no era de la teva talla, i dic, mama, ja ho sé, però bueno, és igual, jo esperava una altra cosa. Bé, un a veure... Fineu, has fet molt bé, lo del corxopan se te da muy bien. A veure, la teva mare es fixa en detalls per... ajudar-te a millorar. No. Ens ho passem bé. Això és el principal. Si veieu el programa, ja veieu que el programa... Una altra cosa no, però bé, ens ho passem. A més, em comentaves que sou un equip molt jove. Un equip molt jove, gent molt jove, molt jove, molt jove. I jo clar, allà que... m'imagino que la redacció, doncs... Sí, penseu que compartim, a més, que és redacció de Tonteries les Justes, que us imagineu que no són les justes, vull dir que hi ha moltes més tonteries de les justes, i a més compartim redacció amb l'Hormiguero. Home. Vull dir que... Hi ha una cosa molt divertida, que és que com és un equip, hi ha tanta gent, cada dia passa alguna cosa. És a dir, és l'aniversari d'algú, algú doncs se'n va a una altra feina, algú arriba, i llavors sempre hi ha menjar. Cada dia... mira, això està bé. Cada dia, que si un dia pastes, que si un dia empanada que ha portat no sé qui, que ha estat un cap de setmana no sé on, o sigui que cada... Cada cap de setmana hi ha menjar. Ens ho passem bé, mengem... Què volem més? Jo et volia fer una pregunta, Carlos. Ai, pregunta. Això és... Espanya pregunta, Carlos responde. L'has coneguda? Te l'has trobada pels passadissos? Sí. Oh! Li has parlat de nosaltres? Li has parlat de... No vaig poder. Obertes? No vaig poder, però sí. Ai... Luján. Luján. Luján Argüelles. Luján, la Luján va venir. Va venir i s'ho va passar... Bueno, s'ho passa molt bé la gent que ve, en realitat. Sí. Una altra... No sé. Una altra cosa potser, no serà. Potser algú se'n va amb algun blau de més, però... Ai, ai, ai. Però... Tenim per aquí a dos companys que... presentarem l'Enric Guilamany. Bon dia, Enric. Bon dia, com? I el José Ramon Mier, que ha vingut a fer una visita i a veure el Carlos, també. Home, i tant, els antics companys, sempre. I la pregunta també era aquesta, David, de veritat que me tenia intrigat això de... Sobretot l'Anna Simó. Sí? Anna Simó deu ser... Com és? Com és? La veritat, us ho dic perquè tothom ho pregunta, la veritat és que els presentadors normalment estan a plató i el meu espai natural de treball és la redacció i no els veig gaire. Però sí que us haig de dir que l'Anna Simón és una noia molt simpàtica. És a dir, jo el tracte que he tingut amb l'Anna Simón és molt correcte, és molt agradable, és molt simpàtica. O sigui que molt bé, en realitat molt bé. És molt guapa, és molt guapa. És molt guapa i a més et dic que és una noia... Així com la Romina, és una noia molt espectacular i és, o sigui, és molt alta. Millora. És molt alta i no passa desapercebuda. L'Anna Simón, quan es vesteix de carrer, sí que pot passar més desapercebuda. I no sé, molt bé, és que tothom molt bé, en realitat. El Florentino moltes vegades porta xurros per esmorzar. Ah, mira! I porres, vull dir que és un cap molt maco, en realitat. Pensa en el seu, en la seva gent. I sí, molt bé, tothom. O sigui que ha anat a Madrid a treballar, eh? Sí, a treballar. També us ho dic, que és molt divertit quan fem sopars de programa, que anem a una discoteca i llavors tota la gent comença a demanar-los autògrafs, i al final, pobres, moltes vegades han de marxar, perquè realment és un fotocall. Clar. O sigui, estan tota l'estona com si fos un casament. Però molt bé, molt maco, molt maco. Doncs ens encanta que ens hagis vingut a visitar. Sempre que pugui, vindré. Perfecte. Una vegada amb l'Anna Simón, que vingui amb l'Anna Simón. Ja la trucaré. Sí. Si l'Anna Simón que... i tu no, tampoc passa res. Ja t'he vist, ja veig que estàs bé, que si vol vindre ella, tampoc passa res. Cap problema. Home, jo si m'envies a la Luján, t'ho agrairé. La Luján, ara... Doncs et dic una cosa. Vam estar així d'anar a Dama una pista. Ai. El que passa que es va acabar de fer la pista. Ai. Però vam estar així d'anar a la meva pista. Ai, llàstima. Una oportunitat perduda. Si us sembla bé, comencem amb l'Enric, comencem amb el repàs de l'actualitat de la setmana i podeu intervenir, eh? Igual que ho faig jo, que vaig fer en comentaris. I tant, avui farem una programació especial de resum de notícies perquè, bueno, comentaríem que la setmana, a part de la campanya electoral i tot això, doncs bueno, ara comentarem una miqueta el que ha passat. Sí, sí, sí, que aquesta setmana hi ha moltes coses interessants, eh? Bueno, a comentar. A part de... jo volia d'entrada, fins que no va començar el dilluns, però d'entrada teníem el videojoc de la... no sé si t'has enterat allà a Madrid. Sí, sí. Imagino que sí. El videojoc de l'Alicia Sánchez Camacho, fet pels els joves dels populars. Sí. I que, bueno, aquesta ho explico una mica, és un videojoc que han muntat, que han realitzat, que bueno, que l'Alicia Sánchez Camacho es converteix en Lara Croft, es puja a sobre d'una gabina, que és el símbol del PP... I que saps com es diu la gabina? No. Pepe. Pepe. Que la gabina es diu Pepe. És que... sí, sí, sí. Si hagués pensat una mica, si hagués pensat una mica, igual el trec. Doncs llavors, què passa? Que aquesta gabina, el Pepe, amb l'Alicia Croft a sobre, doncs, bueno, comença a matar gent, comença a matar coses que baixen del cel. Entre aquestes coses, doncs, què hi ha? Doncs hi ha estelades catalanes, de la independència... I una cosa molt greu, que és on ha arribat una mica més encara a dir, bueno, que t'has passat, noi, és l'immigrant il·legal, bueno, l'immigrant irregular, que comença, doncs, bueno, a fotre-li canya i a disparar-lo amb la gabina. Exacte, arriben amb un avió. Exacte, vull dir que no, el joc està molt bé. El que passa que, bueno, al fons d'aquest joc, tot i que l'Alicia va sortir després dient que això ha sigut un error, bé, molt bé, I, bueno, aquí ha sigut una miqueta aquesta polèmica, no?, de dir que t'estàs passant. La meva pregunta és, ningú no testeja abans aquestes coses, abans de penjar-les? Jo no m'ho crec. Jo no m'ho crec, tampoc. Jo no m'ho crec. Jo he treballat per empreses grans i fent aplicacions web i tal, i el testeig és constant. O sigui... empreses grans i empreses petites. I empreses petites. A nivell de guió, a nivell de disseny i a nivell de funcionalitat, de si el joc funciona o no. Ara, el que a mi em preocupa és que una gabina... sigui capaç de disparar bombilles. O sigui... el fet és amb què dispara. I tant, per davant, per darrere. I us haig de dir que jo vaig intentar jugar, perquè clar, jo miro molt la tele, o sigui, jo me'n vaig assabentar dels primers perquè els informatius els mirem gairebé al moment. I vaig intentar jugar i ja no podia jugar. No, va ser gairebé immediat. Va ser fulminant, el van retirar fulminant. O sigui, a més, de fet, el mateix dia a la nit, la pàgina web del PP estava col·lapsada. De tantes visites no que... No vols dedicar al programa d'on era del PSOE, o algo. I a part que això, la publicitat que ha donat, perquè clar, tothom diu, és que aquesta pàgina, o sigui, aquest joc, el que passa que dona afiança al PP amb els seus electors, perquè de fet, mateixa filosofia aquella, doncs, bueno, no varia gaire, i fa una mica de publicitat, es parli o no es parli, però s'ha parlat. I això és el que, diguéssim... crec que ha sigut una mica, a part de que ha sigut un error que diu l'Alicia Sánchez Camacho, jo crec que no tampoc. Vull dir, jo crec que ha sigut molt estudiat el tema perquè la gent parli i tingui aquesta polèmica que no és per perdre, sinó per enfiançar encara més els electors. I la veritat que això no és el preocupant. Realment això és el preocupant. El preocupant de tot això és la cara que se li ha posat a l'Angelina Jolie quan ha vist l'Alicia Sánchez Camacho dient, aquesta sóc jo, vull dir, aquesta pot fer de Lara Croft. Jo me'n vaig, vull dir, jo per mi que ja s'ha retirat de fer actriu. Home, a nivell de botox... Sí, deu ser una cosa de llavis. Deu venir a ser una cosa de llavis. Sí. Clar, clar, jo crec que és això. Jo diria que va per aquí el tema. Bueno, doncs res, aquest era el comentari que diguéssim de la campanya electoral, a part de lo de Joan, ja una mica passat lo del Joan Puigcercós, també va ser molt polèmic lo d'Andalusia. Sí, sí, sí, de vegades hi ha cada comentari i, bueno, la campanya està donant molt de sí. Sí, sí. Perquè... muy caliente, sí. La campanya. Ah, molt calent, exacte. Sí, els vídeos que s'estan fent, déu-n'hi-do. La Montserrat Nebrera, amb la seva tovalloleta, després d'anunciar-se el vídeo porno de Montserrat Nebrera. Sí, sí, sí. És que... Jo he dinat a un restaurant i al darrere la Montserrat Nebrera, O sigui, és... Amb tovalloleta? No, no. Gràcies a Déu, no. Gràcies a Déu, no. Home, perquè potser jo estaria un psiquiàtric internat o algo. Clar, és que tenim el vídeo de la Montserrat Nebrera. Joventuts Socialistes també van fer el vídeo de l'orgasme. Sí, sí, sí, sí. Però hem de recordar que la campanya de Ciutadans, l'anterior, teníem a l'Albert Rivera despullat i en aquesta han utilitzat la versió inversa, l'Albert Rivera vestit i la resta i la de persones gent, despullades. Sí. És a dir, que anem aquí ja... No, jo... per mi és això, vull dir, a mi qui la fa més perquè parlin més, no? Qui la fa més polèmica aquesta campanya electoral? Exacte. I jo em pregunto, i quin és el programa electoral dels partits? Perquè... L'Anna Despullat, Pujols de la Vida... multitudinària. No? Sí. Jo trobo que he marxat en el pitjor moment. Quan la cosa està més interessant, jo estic allà perdut amb l'Esperanza Aguirre i amb aquella gent que jo... Home, que l'Esperanza Aguirre va deixar i han entredit també les polítiques de Gallardón. Li va donar uns quants consells sobre política econòmica. Vaja. No, hi ha molta xitxa. La veritat que hi ha molta xitxa per fer i per agafar de qualsevol polític que tenim ara aquí a Catalunya. I realment, això de que va començar una campanya, me'n recordo, molt agressiva entre cometes, del president, del candidat del PSC, José Montilla, que va dir, bueno, aquí em tranquil·litzo, però aquí em tranquil·litzo a on? O sigui, sembla que no, jo no em tranquil·litzo. Ara vosaltres comenceu també a fotre canya. Sí. Vull dir, ha començat una guerra electoral que déu-n'hi-do. Vull dir, la cosa està que qui tira i qui tira més per agafar un vot. Vull dir... Jo crec que el problema està en que ja portem molts mesos en campanya. No oficialment, però sí, durant molts mesos, hem portat una tònica de campanya. Llavors, què passa? Que quan arriba el moment de la campanya, els arguments ja estan esgotats. Llavors, què han de fer? Buscar l'espectacularitat. Per exemple, la Cori, la coordinadora reusenca que té com a número 2 a Carmen de Mairena. Ahir va anar a la Universitat Pompeu Fabra i va fer ple en la sala d'actes, tot ple d'estudiants. Què va fer Carmen de Mairena? Es va despullar. Que jo soc de la Pompeu, eh? Doncs... Joder, sí que ha canviat, eh? Doncs que a mi va venir el Piqué. Va venir el Piqué a nosaltres i la vam liar grossa. Quan es va despullar? No, ens vam estirar tots a terra perquè no pogués passar. I va haver de sortir per la porta del darrere. Ah, sí? Doncs Carmen de Mairena va sortir per la porta gran. Però perquè no cabia. Exacte. Doncs no ens oblidem tampoc del Laporta, no? També té el seu. Sí, Joan Laporta, amb la senyorita La Piedra també, amb el suport. Sí, sí, és una campanya molt intel·lectual aquesta. Sí. Jo, de moment amago el meu vot, però el comentari ja s'obre. Jo només dic que a mi m'encantaria que la Cori aconseguís dos candidats que entressin al Parlament, que serien el número 1, que no recordo com es diu, però que va vestit d'Elvis Presley, que estaria assegut al costat de Ciutadans i que Joan Laporta també aconseguís un altre escó. Llavors tindríem un grup mixt conformat per Ciutadans, la Cori i Laporta. Digue'm, friqui, però és possible que el candidat que vagi vestit d'Elvis Presley és un noi grosset? Sí. Vale, doncs aquest noi és, regidor d'alguna ciutat. A Reus, concretament. I va sortir, ara sale el friqui televisivo que todos sabéis que llevo dentro, i que va participar a Ven a cenar conmigo, que era aquell concurs on hi havia... cada dia hi havia un concursant que convidava a sopar a casa seva. Ahí lo dejo. Ho buscarem per internet. Ahí lo dejo. Ho buscarem per internet perquè no ens ho podem perdre. Només falta que agafin per portaveus pel Congrés de Madrid, que agafin a la Mairena, que agafin aquest senyor, a l'Elvis Presley, que allà a Madrid tinguessin també a la Belén Esteban de cara a dos anys quan surti de un escó per ella. Vull dir, seria ja... Us ho demano, per favor, com a persona que ha de veure molt la tele, prou de Belén Esteban. Prou. Pues això seria, vull dir, tindre això al Congrés dels Diputats, jo per mi que el Cirque du Soleil quiebra. quiebra total. Només veure això jo ja m'apunto, vaig allà, vull dir, directament compro l'entrada pel Congrés dels Diputats. I us heu assabentat que els polítics, alguns caps de llista, han fet públics els seus béns? Alicia Sánchez Camacho, Joan Herrera, Joan Puigcercós i Albert Rivera han fet públic els seus comptes, què és el que tenen. Curiosament, Mas i Montilla no ho han fet. Bueno, no troben la llibreta, home. Exacte. No pensis malament, no troben la llibreta. Diuen que és que això ells ho han de fer de cara al Parlament, que això és un tràmit que han de fer, però, clar, el Parlament ho té com a privat, dada privada. Si tenen aquesta del Club Super 3 ja no te la donen. Vull dir, molt lluny a donar-te-la. Doncs sí, coses que passen... en aquest món i en aquest món de la política. Un minutet i mig. Aquest és el tema, David. Vull dir, aquí, jo per mi ha sigut el resum més bo que hem fet durant tot el mes. Sí. És la gabina, l'Elvis Presley, tot això muntat, i això, digue, és la política, no? Això és el que et dona, sí, a entendre. Aquesta és l'escaparat que estan donant perquè la gent vegi el que és realment, o que, el que estan fent aquesta gent perquè vagi a votar el dia 28 de novembre. La setmana passada justament comentàvem l'acudit del Ferreres, que era tot just el tret de sortida de la campanya, que era el circ electoral, i es veia a tots els candidats dintre d'una carpa de circ. I és això. Jo tenia una programació de TV5, ara faran connexió directa amb el Congrés i ja fotran tot allò. Ja. Us ho demano, sisplau. No, o sigui, no, per favor, us ho demano. Ho patiré a les meves carns i no vull, no vull. Ens queden 50 segons per acomiadar-nos, així que ens acomiadem com cal del Carlos Aguilar. Moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a fer una visita. Escolteu Línies Obertes i després, a 3:45 de la tarda, tonteries les justes. Doncs sí. Fa risa. Les coses hace de reír. Fa risa i ja està. Hi ha moltes tonteries, però fa risa. Què mirareu, la Carmele? No. Ja la miro jo per vosaltres, no us preocupeu. Jo ja us ho posem uns trossets. Doncs el Carlos Aguilar, moltíssimes gràcies per la teva visita. A vosaltres. José Ramón Mier, moltíssimes gràcies per haver-te escapat avui i haver-nos fet una visita també. Sempre que faci falta. I Enric Guilamany, t'esperem la pròxima setmana, el pròxim divendres. Bon cap de setmana a tothom. Amb més informació, amb aquest repàs. A tots vosaltres, que tingueu un bon cap de setmana. Fins dilluns, us deixem amb els serveis informatius.